kaso kidogo. Wizi nikasema hii ni bongo. Mnajua ni nani? Vizuri, hajarudi Kristo. Na wakaibuka mana bibi tuko. Na hata huko kwenu najua wapo. Nitajeni mmoja tu Abitito. Wakachekesha, zikaibuka kiki za Basata. Kibamia kufungiwa mwisho hapa. Alafu za Rihanna ruksa kuzichapa. Acheni pupa, hadithi inaendelea bwana. Hadithi, hadithi, hadithi. Hadithi. Hadithi, hadithi, hadithi. Hadithi. Wakaibuka watu wabongo, watu wasiojulikana. Wakampiga na Lisa wasiojulikana. Wakamteka na Roma wasiojulikana. Wakavunja binti taifa. Wakasema hii siasa haina usawa. Wakajiunga unga ikao kao. Wakaisi wingi ndo shindi. Ila kuna muda hato mojo shinda wingi. Manja kafungwa, Yanga ikayumba. Wimbi ilo shoga siu ni story za kutungwa. Mange akashindwa maandamano akapingwa. Na hindo bongo utanyosho kipinda. Acheni pupa, hadithi inaendelea bwana. Hadithi, hadithi, hadithi. Hadithi. Hadithi, hadithi, hadithi. Hadithi. Over the gamble.